Radio 1. 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet hebben de hoop op een permanent staakt het vuren in Gaza getemperd. Netanyahu noemde zo'n bestand kansloos als niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt. De vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal zijn voor Israël. De Israëlische premier reageerde op de speech van de Amerikaanse president Biden, die zei dat Israël een voorstel had gedaan en dat Hamas een wapenstilstand wil. Biden noemde het een mogelijkheid om te bewijzen dat beide partijen het ook echt menen. Real Madrid heeft voor de 15e keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in problemen te brengen, maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen toch toe. Het werd 2-0. Dani Carvajal maakte het eerste doelpunt uit een corner. Vinicius scoorde 10 minuten later de beslissende tweede goal en de Duitser Toni Kroos gaf in de laatste wedstrijd van zijn carrière nog een assist. Bij een massale vechtpartij tijdens een voetbalwedstrijd in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. Het was een duel voor jongeren onder de 16. Toen de scheidsrechter twee keer achter elkaar een penalty gaf aan de ene club, kwam de trainer van de tegenstander agressief het veld op. En daarna zou de scheidsrechter zijn belaagd door spelers van die laatste club. De politie kwam uiteindelijk in actie met wapenstokken en honden. Twee mensen zijn aangehouden. José Mourinho is de nieuwe hoofdtrainer van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. De Portugees wordt vandaag gepresenteerd. Hij was eerder trainer van onder meer Real Madrid, Chelsea, Manchester United en Inter. Zijn laatste werkgever was AS Roma. Daar werd Mourinho in januari ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Dan het weer. In het midden en zuiden bewolking. Op andere plaatsen ook opklaringen bij ongeveer 12 graden. Overdag droog en geregeld zon. Bij een stevige noordenwind wordt het 15 graden aan zee tot ongeveer 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 2 juni. De eerste zomermaand is regenachtig van start gegaan, maar van komkommernieuws, zoals we dat normaal gesproken in de zomer hebben, is nog geen sprake. Er gebeurt veel in de wereld en ook zeker in Nederland. Deze week stond het nieuws in het teken van de politiek, een nieuwe premier en al het nieuws rondom Gaza en Israël. Drie nieuwe landen hebben Palestina erkend als staat. Maar hoe wordt daar wereldwijd op gereageerd? En je hoorde net ook al het nieuws over het eventueel staakt het vuren, wat niet zo makkelijk wordt geaccepteerd. Ik ga in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië, hoe zij omgaan met deze hele situatie. Want hoe reageren ze daar in dat land op deze laatste ontwikkelingen? Dat hoor je allemaal zo. En ik ben ook benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat lekker vanaf de bank in Middelburg of in Sneek? Misschien wel vanaf een hangmat in de Caribbean? Of zit je boven in een mooi en idyllisch bergdorpje in de Alpen? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app. De wereld van de wereld. De wereld. Van BNN VARA. Ja, maar nu eerst stel ik je heel graag mijn correspondent aan je voor van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En normaal zou ik nu beginnen in Australië, maar ik kan haar even op dit moment niet bereiken, dus haar hoor je zo meteen. Ik vlieg eerst naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Het is een spannende tijd in Zuid-Afrika, want de verkiezingen die lopen op een eind. Mensen zijn naar de stembus gegaan en vertel, wat is de uitslag? Nou, op dit moment is ongeveer 98% van de stemmen geteld. Ja. En de uitslag is dramatisch voor het ANC, want ze zijn niet alleen hun meerderheid kwijtgeraakt, ze zijn zelfs nog lager uitgekomen dan ze zelf de afgelopen weken hadden voorspeld. Zij hadden gehoopt dat ze nog ongeveer 45% van de stemmen zouden hebben, maar ze zitten nu maar net iets boven de 41. Zo, dat is wel een drastische verlaging. Even heel snel, hoe kan het nou ook weer dat zij zoveel stemmen zijn verloren? Ja, nou ja, je kan er 80 redenen voor opnoemen. Kijk, ik denk wat iedereen wel vindt, is dat zij de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen 5 jaar met name, toen Ramaphosa de president werd, onder zijn bewind is het land eigenlijk enorm ver afgegleden op ongeveer elk gebied wat je maar kunt bedenken. En hij heeft daar niet krachtig genoeg tegen opgetreden, wordt er gezegd. Mm-hmm. En daarnaast is er natuurlijk heel veel naar buiten gekomen over de verschillende manieren waarop hoogstaande ANC'ers zich hebben verrijkt. Ja, dus veel corruptieschandalen eigenlijk. Ja, daar maak je ook geen vrienden mee natuurlijk. Nee, wie is dan wel de grote winnaar van de verkiezingen? Ja, de onverwacht grote winnaar is de MK-partij van Jacob Zuma. Mm-hmm. Hoewel je officieel, ja, officieel mag van de kiesraad niet gezegd worden dat het zijn partij is. Ja. Maar hij is begonnen met die partij in november vorig jaar. Zo. En ze hebben nu 14% van de stemmen binnengehaald. Dus ze zijn derde geworden na het ANC en de Democratic Alliance van John Steenhuizen. Dus ze hebben een gigantisch goede prestatie geleverd. Ja, goede campagne. Wat was dan die aantrekkingskracht daarvan? Nou, allereerst, Zuma is enorm populair bij de zwarte bevolking met name. Want hij is erg appealing als het gaat... ik heb het al vaker tegen gezegd. Maar ondanks dat eigenlijk iedereen weet dat hij enorm corrupt is... hij is ook af moeten treden. Ja, daarvoor veroordeeld ook, toch? Ja, ook nog. Maar eigenlijk niet daarvoor. Want hij is iedere keer niet verschenen in de rechtbank als dat voorkwam. Ze hebben hem veroordeeld omdat hij niet kwam opdagen. Oh ja, dat maar was toen het. Maar toen ze hem gingen opsluiten daarvoor, toen zijn er gigantische rellen uitgebroken. En dat waren dus met name de Zulu die tegen die opsluitingen opstand kwamen. En zijn er meer dan 200 doden gevallen toen. Maar ja, hij heeft dus bij die arme zwarte bevolking een enorm vertrouwen. Omdat zij toch vinden dat hij is hun man. Hij zegt ook steeds van you are my people. Ja, het is een beetje een Donald Trump natuurlijk, maar dan op een andere groep gericht. Maar zo heeft hij zich wel weten te verkopen. En hij heeft enorm tegen het ANC aangeschopt. En hij wist precies natuurlijk te benoemen wat daar niet goed zat in die ANC. Want daar is hij zelf jarenlang lid van geweest. Op die manier. Oké, hij heeft dus 14% van de stemmen daardoor dus gekregen uiteindelijk. Maar dan de grootste zijn dan geworden de Democratic Alliance. Na het ANC, hè? Na het ANC, oké. Ja, dus... het ANC heeft dus iets meer dan 41% van de stemmen. Ja, iedere keer, ik zit steeds te kijken, Roos, dan is het 40 en als 42 is het 41. Maar ze hebben dus nog de meerderheid, maar niet de absolute meerderheid. En wat gaat dat betekenen? Ja, dat is nou een hele goede vraag. Want nou moet er eigenlijk een coalitie komen. En nu is de vraag... Met wie gaat de ANC een coalitie vormen? Want ze mogen niet in hun eentje blijven regeren. Daar hebben ze te weinig zetels voor, om het zo eens te zeggen. Ja. Precies. Nou, dan zijn er een aantal opties. Ik zal proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Je zou denken, het meest voor de hand liggend... ANC gaat samenwerken met Democratic Alliance. Dan hebben ze verreweg de meeste stemmen eigenlijk gerespecteerd. Mm-hmm. Alleen die twee staan tegenover elkaar, dus water en vuur. Okay. Want de leider van Democratic Alliance is een witte man, John Steenhuizen. Ja. En ANC heeft natuurlijk heel lang gezegd van op het moment dat wij met Democratic Alliance moeten gaan met Democratic Alliance moeten gaan samenwerken, hebben we een groot geschil. Want zij willen toch wel weer de witte mensen gaan bevoordelen. Mm. Want, zegt het ANC, John Steenhuizen heeft gezegd dat het not done is om een soort van policy te volgen binnen de overheid en binnen het bedrijfsleven om bij hooggeplaatste functies zwarte mensen te bevoordelen ten opzichte van de gekleurde mensen en de witte mensen. Oh, dus Steenhuizen vindt dat niet naar kleur mag worden gekeken, maar naar competence, zoals je dat noemt. Terwijl het ANC zegt van ja, hoor eens, dat verhaal kennen we vanuit de apartheid. Nou, dat is natuurlijk, ja, dat klopt niet helemaal hè, wat ze zeggen. Maar daar zit dus een heel groot gat. Ja, veel frictie. Want er, nou, dat wordt nog een hele spannende periode binnenkort dan in Zuid-Afrika. Doe me een beetje denken aan de Nederlandse verkiezingen allemaal. Nou, ze moeten hier wel opschieten, want binnen 14 dagen na de definitieve uitslag, ja, en dat is dus vandaag op zondag 2 juni, uh-huh, dan moeten zij een coalitie gevormd hebben en een president gekozen. Oké, okay, nou, daar gaat flink wat tempo achter zitten dan. Ja, ja, dus binnen 2 weken weten we alles. Oké, okay, nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. We zouden hier nog uren over kunnen doorpraten. Maar we moeten snel door. Het is heel interessant. Hou ons alsjeblieft op de hoogte hiervan. En ik spreek je zometeen ook nog over de rol van Zuid-Afrika in het conflict tussen Palestina en Israël. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je dus zometeen. Oké, tot vakjes. Dag, Rosa. Tot zo. En dan vlieg ik door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Ja, een goede nacht voor jou, Rosa. We hebben het even besloten om het niet over Donald Trump te hebben, want die kreeg al genoeg aandacht in het nieuws. We gaan het hebben over een iets bijzonders wat is gebeurd in Louisiana. Zo, ik krijg niet eens goed mijn mond uit. Louisiana? Nee, nog steeds niet. Vertel. Wat is er aan de hand? Ja, sorry. Wat er aan de hand is daar. Afgelopen dinsdag is er een wet ondertekend door de gouverneur. Die gaat 1 augustus neemt die effect. En wat ze besloten hebben daar is dat omstanders mogen een politieagent binnen een straal van 25 voet, en dat is zeg maar zo'n 7,5 meter, mm-hmm, benaderen. Als hij bezig is met de uitvoering van zijn officiële taken en nadat de filmer het bevel heeft gekregen niet meer te naderen of zich terug te trekken. En als je je daar strafbaar aan maakt, kan je een boete krijgen van $500, 60 dagen gevangenisstraf of allebei. Oké, dus heel even om samen te vatten. Je mag dus niet meer bij de politieman in een straal van 7,5 meter komen als je aan het filmen bent. Ja, niet aan het filmen. Het is als hij bezig is met zijn activiteiten, ja, en hij zegt tegen je dat je weg moet gaan. Okay. Maar er wordt specifiek niet filmen gezegd. Het is in Amerika is het besloten door het Hooggerechtshof dat je mag ambtenaren filmen die hun officiële taken uitvoeren. Mm. En er zijn dus in Arizona is er zo'nzelfde wet, dat er werd gezegd, je mag binnen 2,5 meter om een agent mag je hem niet filmen. Nou ja, daar hebben mensen rechtszaken aangespannen die aangehouden waren daarvoor. En die hebben dat gewonnen. Want dat is het vrijheid van meningsuiting verhaal. En het mogen controleren van de wetgevende macht. En ja, daarom hebben ze nu in Louisiana specifiek niet filmen erin gezet. Maar alleen als hij bezig is met officiële activiteiten mag je niet in zijn buurt komen. Zo. Maar ja, het is natuurlijk wel een slippery slope hoe agenten benaderd kunnen worden en gecontroleerd kunnen worden op hun werk. Ja, het is inderdaad dat stukje van het controleren van de wetgevende macht inderdaad. Dat wordt wel opeens weggenomen. Hoe zijn de reacties dan van het publiek hierop? Nou ja, voorstanders die zeggen van nee, prima. Politieagenten die zeggen, dan kan ik tenminste mijn werk gewoon doen. En staatsman in Louisiana die zei van nou, van 7 meter afstand kan een persoon mij niet in mijn gezicht spugen als ik een arrestatie verricht of een bierflesje op mijn hoofd slaan. En dan denk ik, ja, dat is sowieso illegaal al. Dus, ja, dat mag ze nu niet. Nee, daarom. Dus er worden voor voorstanders wordt toch een beetje slappe argumenten gegeven. Ja, en tegenstanders die zeggen van ja, maar dit is een inperking van onze rechten en van het kunnen controleren van de politie. En zeker na George Floyd zijn er natuurlijk steeds meer politieagenten aangeklaagd op hun gedrag door filmpjes op mobiele telefoons. Ja, dat is ook een manier om politie te geweld tegen te gaan uiteindelijk. Maar dan vraag ik me af, is dit een kans dat deze wet zich dan gaat verspreiden naar andere staten in de Verenigde Staten? Nou ja, zoals ik zei, in Arizona hadden ze het al geprobeerd. Er zijn een aantal andere staten waar ze het ook geprobeerd hebben. En die zijn ook afgewezen door het gerechtshof. Mm-hmm. Er komt wel een rechtszaak hier tegen. Dat is al wel duidelijk. De civil liberty groups die zeggen al van we gaan een rechtszaak beginnen, dit en dat. We gaan gewoon iemand iets laten filmen van dichtbij en kijken wat er gebeurt. Dan is het maar een beetje afwachten. Maar ja, omdat er dus niet filmen in staat, Het enige waar je wel op vrijgesproken kan worden is als je als je het wettige bevel niet hebt ontvangen of niet is begrepen. Dus als de politie zegt je moet oprotten, dat je dat niet snapt. Dan kun je zeggen, nee, ik snapte niet wat hij zei. Oh, en dan ja. Kan je dus wel filmen, zeg maar. Ja, oké, okay, dus er zit een klein maasje in de wet als ik dit zo hoor. Ja, precies. Nou, er zijn wat mogelijkheden om iets te kunnen verdedigen tegen deze, deze aanklacht. Dat is een betere manier om dat te omschrijven. Interessant, we gaan kijken hoe deze wet, hoe dit gaat uitpakken, wat het gaat betekenen voor de staat zelf. Ja, en eigenlijk ook voor. Dat moet je ook in Nederland doen. Toch, ik bedoel. Gaan we het hier even uitproberen. Kijken hoe dat gaat. Nou, dankjewel Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik spreek je zo meteen over een heel ander onderwerp. Palestina. Ja, over Palestina. Tot zometeen. Tot zo. De eerste plaats. Ja, ik zeg wel tot zometeen, maar Raymond, je blijft er nog even bij. Want normaal gesproken kom ik altijd met een heel leuk Nederlandstalig nummer. Om heel even de Nederlandstalige sfeer hier nog even neer te zetten. Voordat we ons overgeven aan de prachtige internationale liedjes. Maar Raymond, jij kwam deze keer zelf met een heel leuk idee. Vertel, welk nummer wil jij horen? Nou, ik wilde Al Mijn Vrienden kwijt van Vrouwtje horen. Of Al Mijn Vrienden heet het volgens mij. Kwijt heet het. Oh, Al Mijn Vrienden kwijt. Ja, van Vrouwtje. Want ik vind het een erg leuk nummer. En als je naar het buitenland verhuist, natuurlijk maak je wel nieuwe vrienden, maar het is toch nooit hetzelfde als dat je het in Nederland gedaan hebt op de middelbare school of op de universiteit. Weet je, daar maak je wel echt heel belangrijke vriendschappen. En ja, als je dus daarna verhuist naar een buitenland, dan soms lijkt het alsof je al je vrienden kwijt bent. En daar past het liedje heel goed bij. Zeker. Nou, mooi. Dat is nog een mooi onderwerp voor een andere keer om het over te hebben. Speciaal voor jou dan, Raymond, is hier Vrouwtje met het nummer Kwijt. Ik ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht, ging de deur uit klokslag 8. Want de zon dan wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht is. Ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting, ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond, maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ik ben alleen de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sla af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzaam strijd. Ik ben al mijn vrienden, nu ben ik hier. Moederziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op, het is 4:15. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik ook als een niet te koop, bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt dat je van me houdt? Of wil ik hier weg, ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit, wat maakt het ook uit? Ik ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht, is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? En gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al. Je hoorde Vrouwtje met het nummer Kwijt, speciaal voor Raymond. Want dat deed hem denken ook aan hoe vriendschappen werken als je eenmaal in het buitenland gaat wonen. Daar gaan we het over een paar weken gaan we het daar zeker ook over hebben. De wereld van BNNVARA. En dan nu een heel ander onderwerp. Want afgelopen april werd er gestemd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of Palestina een volwaardig lid van de Verenigde Naties mag worden. De stemming in de 15 leden tellende Veiligheidsraad was 12 stemmen voor, de Verenigde Staten tegen en 2 onthoudingen van Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten heeft dus tot nu toe tegen weten te houden door hun vetorecht. Maar hoe zit deze kwestie nou ook alweer precies? Ze zijn waarnemend lid, hè? Dus ze zitten er wel in, maar ze mogen een heleboel dingen niet meedoen. De regel, de procedure is dat wanneer er een kandidaat lid is, dan moet dat worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad. Dus daar is ook een voorstel ingediend. Een tijdje geleden, in april, dat is door een veto van Amerika afgestemd. En nu zegt de Algemene Vergadering dus, ja, dat weten we. Maar we gaan toch met onszelf, en van de 193 landen zijn er iets van 130, wat dat betreft, pro-Palestijns, gaan we stemmen. En er zal ongetwijfeld een, wat dat heet, een resolutie worden aangenomen om Palestina dat volledige lidmaatschap te geven. Met een verzoek aan de Veiligheidsraad om die stemming van onlangs te heroverwegen. Want om het echt te maken, om er een stempel op te hebben, moet dat. Het kan niet anders. Dus het moet terug naar de Veiligheidsraad. En het zal ook wel gebeuren. Veel landen vinden het dus een goed idee als Palestina een volwaardig lid van de Verenigde Naties wordt. Maar dit is en blijft een moeilijke situatie. Om erachter te komen hoe andere landen hierover denken, ga ik daarover in gesprek met mijn correspondenten uit Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Australië. En ik vlieg als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen voor jou. Goedemorgen, Rosa. Hoe speelt het conflict tussen Israël en Gaza eigenlijk in Australië? Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Het leeft onder de bevolking niet heel erg, hoor, heb ik het idee. Nee. We zijn natuurlijk wel een beetje wat verder, toch een beetje verder weg in de wereld, zeg maar. Mm-hmm. Australië is ook vrij groot, dat blijf ik zeggen, in zo'n conflict. Ik merk altijd dat mensen toch vooral bezig zijn met wat er gewoon binnen hun eigen staat en land gebeurt. En toch minder met de wereldpolitiek. Ja. Ja. Maar goed, ja, binnen de politiek leeft het natuurlijk wel. Dat is, ja, het kan niet anders. Ze moeten zich toch mee verbinden op een of andere manier. Het begint wel langzamerhand toe te nemen, moet ik wel zeggen. We hadden het eerder over studentenprotesten. Ze zijn in de uitzending gekomen. En ja, die komen dan nu langzamerhand ook wel aan onze kant van de wereld. Ja, bij studenten toch hun universiteit. Tegen protesteren, dan komen we later misschien nog wat op. Ja, precies. Dus uiteindelijk komt het daar nu ook terecht. Als we dan nu gaan kijken naar de Verenigde Naties. Australië heeft ook gestemd of Palestina volwaardig lid mag worden. Wat is er gestemd? Dat is wel een sterke ja geweest vanuit de politiek. Ja, waarom was die ja zo overtuigend daar? De Australische ambassadeur, die heet James Larson, die bij de VN, die zegt dat Australië al langer gelooft dat een twee-staten-oplossing de enige hoop is om de cyclus van geweld te doorbreken. Ze zijn gefrustreerd, wij als land Australië, met het gebrek aan vooruitgang. Zou dit misschien een stap kunnen zijn in de juiste richting. Ja. Want heeft Australië banden met bijvoorbeeld speciale banden met Israël of met Palestina? Ja, historisch gezien zijn we wel sterk pro-Israël qua land. Goede handelsrelatie, er gaat veel geld in om. Bijvoorbeeld 1 miljoen euro aan export en import gezamenlijk. Nou ja, dat is gewoon heel veel. Een van de grootste exportproducten is levende dieren. Nou, dat zullen waarschijnlijk wel schapen zijn. Dat soort dingen, dat gaat gewoon heel ver terug. Dat doen we al in de jaren 50. Ja. En ook vanuit vroeger. Australië was een van de eerste landen die het idee van de oprichting van de Israëlische staat steunde in de jaren 1947, volgens mij was dat. En toen was Australië een van de eerste landen die dat idee steunde van Israël dat een staat te worden. Dus we hebben vriendschappelijke banden. We hebben een vrij grote Joodse gemeenschap hier ook, in Victoria en in New South Wales. Er wonen ook best wel veel Australiërs in Israël. Ja. Dus het gaat wel echt vet terug, ja. Ja, dat zijn vrij hechte banden ook, als ik dat zo hoor. Hoe is het dan... ik kan me wel voorstellen dat dan zo'n overtuigende ja om Palestina dus wel te erkennen als staat, dat dan eigenlijk gaat hier bijna een soort van tegen die hele sterke banden. Ze moeten dus inderdaad wel een beetje voorzichtig handelen, ja. Dus over de jaren heen zien we wel dat het een beetje langzaam aan het veranderen is. En dat er toch wel ook een schuiving plaatsvindt. Mm. En dat gebeurt een beetje achter de schermen, ja. Ja. Met name als de Labour aan de macht is, dat is nu dus. Dus dat is de partij van het volk eigenlijk. Ja. En die zijn wel langzaam een schuiving aan het doorbreken, ja. Bijvoorbeeld dat ze op de website niet meer per se West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen. Mm-hmm. Dat soort dingen zijn dan nu in één keer van de website afgehaald, bijvoorbeeld. Heeft dat iets van consequenties voor die relatie tussen Israël en Australië? Ja, dat zal lange termijn denk ik dat je daar niet aan ontkomt, ja. Op dit punt nog niet. Ik denk ook dat het dan weer via de achterkant dan weer goed gemaakt wordt. Want ik las bijvoorbeeld dat er veel te doen is over wapenhandel tussen Australië en Israël. Dat dan een groot contract aan een wapenproducent in Israël wordt dan bijvoorbeeld aan een bedrijf in Israël gegeven. Ja. En dan mag Australië dan de onderdelen leveren. En daar gaat gewoon heel veel geld in om, honderden miljoenen dollars. Ja. Dus misschien dat ze dan op die manier dan zo'n relatie weer spekken door gewoon grote contracten te tekenen. Kunnen niet meer zo heel sterk pro-Israël zijn. Omdat het natuurlijk gewoon heel veel speelt, ja. Ja, zeker. Want het speelt in Nederland best wel een rol ook. Hè. In de regering wordt er veel over gepraat, in de Kamer. Wat het ingewikkeld maakt. Is dat ook zo bij jullie? Ja, jawel. Er is wel een sterke partij, de Groenen. En die zijn heel erg voor veel meer steun aan Palestina. Mm-hmm. Dus die brengen dat ook constant weer onder de aandacht deze week nog. Dan wilden ze in één keer dat het parlement stopt om acuut eigenlijk. Dan willen ze een motie indienen van jongens, we moeten nu stoppen met het dagelijks politiek. Want we moeten het gaan hebben over Palestina. We moeten dat hen als staat gaan erkennen. En daar moeten we het nu gaan over hebben. En op die manier proberen ze dan toch wel een beetje het constant weer terug op de agenda te brengen. Ja. Er is wel een partij die daar een beetje reuring in veroorzaakt. Ja. Ja, en die reuring die wordt dus overgenomen, zeg je. Want er zijn nu ook studentenprotesten in Australië. Hebben die protesten dan al enkele zin? Zijn er al universiteiten die ook echt die banden al hebben verbroken met Israël? Niet dat ik zie. Ik denk dat het een van de eerste protesten is eigenlijk. Want ik heb nog niet eerder van protesten gehoord. En toevallig deze week Universiteit van Queensland, die dan, er was een studentengroep, die pro-Palestina groep, zeg maar. En die hadden een motie ingediend dat de universiteit moest alle financiële banden met Israël verbreken, vinden ze. Mm-hmm. En ze hadden een ruimte van 500 studenten, waar plek van 500 studenten in konden. En meer dan dubbele kwam opdagen. Dus ze stonden buiten in de rij en extra ruimtes moesten geopend worden. En dat was veel meer dan ze hadden verwacht. Dus het leeft wel echt duidelijk onder de studenten. Ja. En ik denk niet dat het zou het goed kunnen. Het kan me niet verbazen als dit dan, zeg maar, de consequenties dat ook in andere staten en andere universiteiten nu dit soort bewegingen opkomen en stemmingen en protesten. Dus ja, dat vuurtje. Dat gaat wel snel, denk je. Om ja, dat gaat zich verspreiden. Dan denk ik dat het ook wel uiteindelijk ook binnen de Australische bevolking onderling ook wel veel overgesproken gaat worden. Dat zie je hier in Nederland nu ook. Het begon bij de studenten. Nu heeft iedereen het erover. Iedereen heeft er een mening over. We gaan het zien hoe dat allemaal zal verlopen in Australië. Zij hebben in ieder geval volmondig ja gestemd dat Palestina een volwaardig lid mag worden van de Verenigde Naties. Ik wil je heel erg bedanken voor deze update, Mathilde Nieuwman. Het was fijn je weer te spreken. En ik spreek je heel snel graag een volgende keer weer. Goed, leuk je gesproken te hebben, Rosa. Super, dankjewel hè. Tot de volgende keer. Jo. Doeg. Jo. Doeg. Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte. Dame denuncian sé que hasta los bandidos se enamoran también. Ve al amanecer, mamita, como tengo tantas cosas por hacer. No te quiero perder. En ningún momento soledad, pasemos tiempo de calidad. Como pasamos volando las horas, cuando estemos lejos te vas a acordar. El cielo yo te voy a bajar, pero eso no serviría de nada. Porque vos, bebé, sos una tres, una mujer tan bella como yo no hay. Muziek uit Argentinië, je hoorde de rapper Thiago Pizzique met het nummer Pil. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. We hebben het over het conflict van Palestina en Israël en hoe daar in andere landen mee wordt omgegaan. Zeker nu een groot gedeelte van de landen Palestina heeft erkend als echte staat bij de Verenigde Naties. Maar dat was niet zo bij de Verenigde Staten, want daar hebben ze de toelating van Palestina tegengehouden met een veto. En daar ga ik het over hebben met Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een hele goede middag. Een goede middag. Ja, de Verenigde Staten heeft dus een veto gebruikt tegen die toelating van Palestina. Waarom zijn zij hier zo tegen? Nou ja, als de officiële reden werd gegeven, het veto weerspiegelt niet de oppositie tegen een Palestijnse staat, maar is in plaats daarvan een erkenning dat alleen voortkomt uit directe onderhandelingen tussen de partijen. Er zijn eigenlijk drie voornamelijke... Ja, het is een beetje een politiek statement, maar er zijn zeg maar drie voornamelijke redenen die genoemd worden. Mm-hmm. En de eerste zou gezien worden als een enorme overwinning van de door Iran gesteunde terroristische organisatie. Het zou natuurlijk een signaal naar andere militaire extremisten en oorlogvoerende staten geven om van, hey, als we dit doen, dan kunnen we alsnog bij de VN erkend worden. Wacht, als ze doen, zeg maar? Nou, als ze dus dat oorlog dus loont. Dat het kidnappen van mensen loont. Ja, dat je daar dus de erkenning uiteindelijk van krijgt door de buitenlandse steun. De erkenning zou ook de onderhandelingen ondermijnen tussen de Palestijnen en Israël. Uiteindelijk zullen de Palestijnen denken dat ze door internationale druk op Israël toegestaan worden. En dat daardoor de compromissen voor vrede worden gesloten. En de Palestijnse autoriteit voldoet ook niet aan de traditionele criteria voor een staat, volgens de VS. En dat is zeg maar de controle over een bepaald gebied. En de Palestijnse autoriteit heeft niet echt controle over Gaza, want daar is Hamas de baas. Dus dat is ook een beetje het idee van, ja, weet je, er is maar één organisatie binnen een land wat geweld zou mogen gebruiken. En dat is de regering, al dan niet in een oorlog of in politie of wat dan ook. En ja, op deze manier werkt dat natuurlijk niet als er twee mensen zijn die zich dat alleen recht toe-eigenen. Nee, nu wil de Verenigde Staten wel ervoor zorgen dat Palestina toch een zelfstandige staat zou kunnen worden. Hoe willen ze dat dan doen? Nou, ze snappen heel goed dat een twee-staten-oplossing is uiteindelijk de beste oplossing. Ja. Je kan niet alle Israëliërs de Middellandse Zee insturen en ook de Palestijnen niet. Nee. Dat weten ze echt wel hier. Maar ja, dat is toch eigenlijk het doel. En er wordt dus ook tegen Abbas gezegd, die Biden heeft hem meerdere malen ontmoet dit jaar of afgelopen paar jaar. Er wordt gezegd van, nou weet je, we kunnen jullie wel erkennen, maar dan moet je dus eerst de enige macht zijn en terrorisme moet je tegenspreken. En daar blijkt toch ook het Israëlse recht van bestaan is iets wat ze eisen. En ja, daar is binnen de Palestijnse gebieden is daar niet echt eenigheid over. Nee, het is een heel ingewikkeld conflict natuurlijk ook omdat Israël ook zulke banden heeft met de Verenigde Staten. Ik had het net met Mathilde over hoe dat zit in Australië. Misschien genoeg om heel even kort uit te leggen hoe dat zit tussen de VS en Israël. Nee, wij waren de eerste die in 1948 Israël de Joodse staat erkende. Mm-hmm. Natuurlijk heeft de VS altijd aangestuurd op een Joodse staat in de omgeving van Israël. Maar in 1948 waren ze dus de eerste. We hebben hier ook een heleboel Joodse mensen. Bijna net zoveel als in Israël. We hebben 6,3 miljoen Joden. En in Israël zijn er 7,2 miljoen. Oh, ja. Dus dat is maar 900.000 verschil. Dus dat is een belangrijke reden. En als ik heel eerlijk ben, Amerika heeft ook wel een beetje een trauma als het gaat om de Tweede Wereldoorlog en hun visie op de Joden. Want daar deden ze in het begin daar echt moeilijk over om vluchtelingen op te nemen. En ze hebben zelfs in, wat was het, 42 of zo, hebben ze een boot teruggestuurd met allemaal kinderen erop die vluchten. En ja, die zijn opgepikt in Duitsland en die zijn allemaal afgevoerd. Dus, ja, dat is eigenlijk ook een verkapt schuldgevoel. Ja, dat idee heb ik ook wel een beetje. Daar lijkt het wel een beetje op. En ja, de Joodse gemeenschap is natuurlijk een belangrijke stem in de VS. En hoewel ze de meerderheid democratisch stemt, wil Biden dat kleine beetje van de mensen die een beetje op de fence zijn, wil die natuurlijk ook binnenhalen. Ja, dan vraag ik me dus wel af, want mocht Palestina dan uiteindelijk aan die eisen van de VS voldoen, verwacht je dan toch echt dat de VS anders zou stemmen vanwege al die banden met Israël? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat ze toch wel bij Israël gaan pollen van wat kunnen we doen hier? En Amerika gaat het niet zomaar als een staat erkennen als er geen vrede is. Of als het niet duidelijk is van dit is de leidinggevende macht voor de Palestijnen. Mm-hmm. Dit zijn de mensen waar we mee praten die echt kunnen zeggen van dit gaat er gebeuren en dit gaat er niet gebeuren. En zolang dat eigenlijk blijft gaan. En ik denk dat de VS een beetje hetzelfde argument van Israël kan gebruiken. Zo van, ja, weet je, we willen zorgen dat Hamas volledig uitgeroeid is. Dat Amerika ook zegt van, ja, dat willen wij eerst voordat we verder kunnen praten over echt, weet je, wie is hier de baas? Hoe wordt er nu over gedacht in de Verenigde Staten onder de bevolking? Zeg maar, hoe erg leeft dat bij jullie daar op straat? Nou, we hebben natuurlijk ook naast een grote Joodse gemeenschap een grote Palestijnse of moslimgemeenschap hier in de VS. En of mensen die zich verwant voelen aan de Palestijnen. En je ziet er echt wel heel veel protesten hier. Alles wat in Nederland gebeurt is gekopieerd vanuit Amerika. Zeker. Het bezetten van de universiteiten en tentjes opzetten. En ja, dus je ziet hier wel redelijk wat protesten. En ik denk dat een hoop Amerikanen ook wel zoiets hebben van, De Israël moet wel een beetje gaan inhouden op deze manier, weet je wel. Het gaat niet, te ver. Ja, precies. Ze vinden echt wel dat Israël het recht heeft om te bestaan en het recht heeft om zich te verdedigen. Maar ja, waar houdt dat op? Weet je, als je op een gegeven moment echt gewoon een heel land plat bombardeert en dan zegt, oké, we zijn klaar, doei. Ik denk niet dat de meeste Amerikanen daar ook echt vrede mee hebben. Nee, dus dat leeft enorm bij jullie op straat en gewoon in het hele land. Dan wil ik het nog ergens anders over hebben. Want jullie hadden in de VS de Palestinian Liberation Organization. Welbekende Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Zij hebben ooit een vestiging in de VS gehad. Is die hier nog steeds? En speelt die een rol? Nee, niet meer. Die is in 2018 gesloten door Donald Trump. Want hij zei van, de PLO doet niet voldoende om de vrede te bewerkstelligen. Maar eigenlijk was het van, hij had een plan om de vrede te bewerkstelligen. En zij zeiden van, ja, maar dat is helemaal geen goed plan voor ons. En vandaar, omdat ze dat plan niet leuk vonden, heeft hij gezegd, nou, dan gaan we jullie offers sluiten. Maar we hebben wel een redelijk lange geschiedenis toch met de Palestijnse organisatie. Al sinds 1964 is er een office hier in de VS. In 1987 werd dat gesloten, omdat we hier een antiterrorismewet hadden. Maar uiteindelijk, in 2 jaar later, mochten ze er toch zijn... Omdat er een soort vrijstelling werd aangenomen. En na de Oslo-akkoorden kregen ze zelfs een officiële missie hier in de VS. En er is dus echt wel contact tussen de VS en de Palestijnse organisaties. Nu is er een Palestijns consulaat in Jeruzalem, ook opgericht door de VS. Dus ze doen wel hun best om toch iets van een relatie te hebben. Maar zolang het niet duidelijk is wie de baas is, is het een beetje moeilijk om te zeggen... Nou, dan gaan we deze mensen nu in ons land toelaten. Ja, hoe vind je het eigenlijk dat de Verenigde Staten zoveel macht heeft... dat die dan zo'n veto kan uitspreken en dat het dan gewoon niet wordt erkend? Ja, dat is niet anders dan dat Rusland een veto kan uitspreken tegen... we moeten vrede hebben in de Oekraïne. Dus Er zijn vijf landen die vetorecht hebben, als ik het goed heb. En die hebben dus recht van spreken op dat gebied. En wat hun redenen ook mogen zijn. Ik denk dat de redenen voor Amerika wel duidelijk zijn. Ze willen gewoon dat er een Joodse staat bestaat. Maar ik denk ook wel dat Amerika wel snapt van... dat is toch wel een Joodse staat op een plek waar een hoop moslims wonen, dat kan niet altijd goed gaan. Kijk, ik ga niet de woorden van, die mevrouw van BBB herhalen, maar er is toch altijd wat wrijving tussen de Joden en de moslims. En ja, als je teruggaat, wie heeft er het recht om daar te wonen? Dan denk ik, ja, de Joden zeiden 5000 jaar geleden dat ze daar woonden. Dus ik weet het ook verder niet. Moet je het Ottomaanse Rijk nemen als een grens, weet je wel? Dat is nu een discussie die we nu niet... daar nu niet de tijd voor is om daar helemaal op in te duiken. Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben gewoon benieuwd nu naar de Verenigde Staten. Nu komt dus Biden met zo'n plan voor staakt het vuren. Hoe wordt daar dan naar gekeken in de Verenigde Staten? Ik denk, Biden wil van die oorlog af. Zeker nu de verkiezingen zijn, is het leuk als hij in reclamespotjes kan zeggen van ik heb de oorlog in Israël beëindigd. Dus dat is denk ik een heel belangrijke nee voor de VS. De Amerikaanse bevolking wil er denk ik ook wel van af. Iedereen kent wel iemand die Joods is of zo. En ja, het is toch niet leuk als dat aan de gang blijft. En het is natuurlijk altijd leuk als de VS dan kan zeggen... kijk, wij hebben het opgelost. Ik denk dat dat een beetje het idee is in de VS... over deze resolutie voor het staakt schuren. Ja, wat gaat dit doen voor Biden, denk je, met de verkiezingen die eraan komen? Nou ja, als hij het oplost, heeft hij een paradepaardje wat hij kan gebruiken. Maar er zijn toch ook heel veel mensen met heel veel kritiek op Biden, met hoe hij hiermee omgaat? Ja, nee, zeker. Nee, dat is ook wel een beetje een probleem. En ik denk ook dat hij daarom voornamelijk dat hij het opgelost wil hebben... en niet zozeer de Israëliërs te veel tegen de schenen wil schoppen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant dat hij ook wel zijn best doet om Israël een beetje in het vuur te gooien. Zo van, weet je wel, dit is wat jullie zeggen achter de schermen. Dit is wat we willen gaan doen. Zeg dat dan ook hardop. En ga dan niet later zeggen van, maar dit hebben we niet zo gemeend. En dit en dat, als je echt iets wil bereiken, dan moeten we dat ook hardop zeggen. Hij is wel hard bezig om dit op te lossen. Om in ieder geval niet ook te moeten werken aan moslim-Amerikanen en Palestijnse Amerikanen. Die misschien niet naar de stembus komen. En dat kan hem de verkiezingen kosten in Michigan in 2020. Waar was een groot gedeelte van zijn stemmers tot Middle Eastern heritage. Mm-hmm. En die hebben allemaal voor Biden gestemd. Ze gaan echt niet Trump stemmen. Maar misschien gaan ze niet stemmen. En dat is natuurlijk net zo slecht. Ja, dat gaan we allemaal zien, wat voor invloed dat gaat hebben. Dat gaan we allemaal in de gaten houden. Ik ben benieuwd wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren en wat voor invloed de Verenigde Staten hier nog op gaat uitoefenen. Waarschijnlijk enorm veel. Dat houden we allemaal in de gaten. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de VS. En ik spreek je heel snel een volgende keer weer. Ja, graag gedaan. En ik spreek je snel. Tot snel. Make her do a handstand and take your baby by the heel and do the next thing that you feel. We were so in phase in a dance hall days. We were cool on craze when I Ja, speciaal voor alle liefhebbers van oude rock hoorde je net Wang Chung met Dance Hall Days. En dan gaan we snel door, want we hebben het over de situatie in Palestina en Israël en hoe andere landen daar naar kijken. En daarover ga ik verder praten met Wilma van Voort uit Zuid-Afrika. Wilma, wederom een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Zuid-Afrika heeft een enorme rol gespeeld in nu op dit moment de internationale, de geopolitieke strijd tussen Israël en Palestina. Want zij zijn degene die bij het internationaal gerechtshof ervoor hebben gezorgd dat er een vonnis is gekomen over Israël. Maar waar komt toch die band tussen Zuid-Afrika en Palestina vandaan? Ja, er is nog niet echt een vonnis, hè? Want zij hebben gevraagd... Een tussenvonnis. De Zuid-Afrikanen hebben gevraagd... kunnen jullie zeggen, geacht gerechtshof, dat Israël genocide pleegt? Mm-hmm. Nou, dat duurt een aantal jaar voordat we dat weten. Maar er zijn behoorlijk wat stappen gemaakt tegen Israël. En ik denk toch dat dat in gang is gezet... doordat inderdaad de Zuid-Afrikanen met die vraag naar het gerechtshof zijn gegaan. Dus ze hebben inderdaad, wat jij zegt, een grote impact al gehad tot op heden. Ja. En kijk, weet je, eigenlijk komt dat door twee dingen. Mm. A, vinden zij dat Israël apartheidspolitiek toepast op de Palestijnen. Dus zij trekken eigenlijk een parallel. Zij zeggen van ja, die Israëli's die doen net zoals vroeger de blanke Afrikaners tegen ons zwarte bevolking deed. Ja. Tijdens het apartheidstijdperk. En ze zijn ook nog steeds boos. De Zuid-Afrikanen op Israël, omdat in die tijd dat de apartheid heerste en dat er enorm veel sancties waren tegen Zuid-Afrika, toen ging Israël toch wapens leveren aan Zuid-Afrika, aan de regering, de minderheidsregering destijds. Dus ja, daar zit de ANC, de huidige regeringspartij, ook nog wel een beetje mee in haar maag. Ja, het is veel oud zeer eigenlijk. Ja, zeker. Ja, dat is dus dan ook de reden waarom Zuid-Afrika lijkt me als een van de eerste landen toch naar het internationaal gerechtshof is gegaan. Zeker. En ja, kijk, destijds in 1994, ja, toen Mandela eigenlijk president werd, een van zijn eerste acties was naar Palestina gaan en daar in gesprek gaan met Yasser Arafat destijds en aandringen op vrede. Maar ze hebben dus destijds al de staat Palestina erkend en hebben ook voortdurend hun steun uitgesproken. Want zelfs op 7 oktober, hè, toen Hamas dus binnen was gevallen in Israël, een paar dagen daarna stond onze president Ramaphosa te vertellen dat hij het verschrikkelijk vond dat ze dat gedaan hadden. Maar hij stond wel met de Palestijnse vlag te zwaaien en hij had een Yasser Arafat sjaal om. En dan laat je toch wel weten waar je voorkeur ligt, om maar eens een understatement te gebruiken. Dit gebeurt allemaal redelijk vaak. En begin dit jaar was er ook tijdens een speciale gebeurtenis tijdens de herdenking van Nelson Mandela. Wat gebeurde daar? Mm-hmm. Ja, toen heeft de ANC, dus de huidige regeringspartij, heeft dus een aantal Palestijnen uitgenodigd. Waaronder dus ook een aantal kopstukken van Hamas. En ja, die werden daar onthaald alsof het de beste vrienden waren en gingen ook mee bloemstuk leggen en noem maar op. Maar dat was dus echt een actie van de regering. Want de oppositiepartijen, net zoals bijvoorbeeld Democratic Alliance, dat is verreweg de grootste oppositiepartij hier, die hebben eigenlijk steeds gezegd van ja, wij willen helemaal niet dat wij ons als Zuid-Afrika zo gaan scharen aan de kant van de Palestijnen. We willen dat er eigenlijk een neutrale positie innemen, want kijk, wat je ook allemaal vindt van wat de Israëli's doen, we hebben nog wel te maken ook met een terroristische beweging. Mm-hmm. En om die hier nu uit te nodigen alsof het geweldige staatslieden zijn, dat gaat ons te ver. Maar het is toch gewoon gebeurd en daar kon dus niemand iets aan veranderen, want ja, ANC heeft toch de meerderheid natuurlijk. Ja, dus dat, ja. Is dat later nog veel besproken ook dan in het parlement? Nou ja, de oppositiepartijen komen daar steeds op terug. En weet je, het is een. Eigenlijk wordt er gezegd, dit lijkt niks te maken te hebben met de binnenlandse politiek. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd wordt er wel gezegd, hoe slecht het ook gaat met de ANC momenteel in Zuid-Afrika, sorry. Het kan toch wel zijn dat zij stemmen krijgen, omdat zij zo duidelijk partij kiezen tegen Israël en voor Palestina. Omdat er nou eenmaal voters zijn in Zuid-Afrika die heel erg meeleven met die Palestijnen. En die dan zeggen van ja, dan willen wij toch wel het ANC steunen, want die kiezen tenminste partij. Kijk, dus zo belangrijk dus ja, is het nog wel voor die verkiezingen. Ja, leeft het dan, want het leeft heel erg in de regering, heel erg politiek gezien. Leeft het ook heel erg in, ja, nu tussen de mensen in de bevolking? Nou, kijk, de mensen die wat politiek betrokken zijn, die vinden dus inderdaad ook dat er wel een soort van apartheidspolitiek gaande is daar. En kiezen dus ook erg de kant van de Palestijnen. Want zij zeggen, ja, wij leven met hen mee. Wij weten als geen ander hoe het is om onderdrukt te worden, om een agressor te hebben. En zij vinden wel degelijk dat daar dat Israël eigenlijk straf zou moeten krijgen daarvoor. Ja. Daarnaast, net als hier in Nederland, wordt er ook in Zuid-Afrika geprotesteerd door studenten. Hoe wordt daarop gereageerd? Ja, hier zijn de universiteiten, de besturen althans, een beetje wat losser misschien. Zeggen van ja, natuurlijk mag er geprotesteerd worden. Als er maar niks kapot gemaakt wordt, nou ja, dat gebeurt natuurlijk toch. Ja. Maar zij hebben wel meteen gezegd, wij gaan niet op die eisen van de studenten in om onze banden met Israëlische opleidingsinstituten te verbreken. Dat gaan we zeker niet doen. Want wij vinden eigenlijk dat opleiding, dat educatie losstaat van wat er in de politiek speelt. En wat ik dan verwonderlijk vind, is dat zal je in Nederland volgens mij niet gauw zien, is dat de ANC, de regeringspartij, zich dan haast om te zeggen, ja, maar die besturen moeten juist wel gaan kiezen en die moeten wel tegen Israël kiezen. Dus die gaan zich daar actief mee bemoeien. Wat eigenlijk ook meteen weer heel veel pressure zet op die stakingen van die studenten. Want ja, die voelen zich eigenlijk gestuurd natuurlijk door de regering. Ja, dan wordt het opeens ontzettend ook via de binnenlandse politiek heel erg beladen gelijk. Ja, dus het is wat dat betreft, ik vind dat toch altijd, het lijkt wel veel meer op een robbertje vechten hier altijd, hè, wat de regering doet. Mm. Die bemoeien zich veel meer met dit soort dingen en spreken zich ook veel meer daar openlijk over uit, ja, dan wat je in Nederland zal zien. Weet je, waar ik denk dat toch vele politici, ja, die gaan natuurlijk wel zeggen van ja, dat kan eigenlijk niet, hè, wat de studenten in Amsterdam en in Utrecht allemaal doen. Ja, het is een groot contrast. Ja, zeker wel. Dus hier wordt eigenlijk veel meer gezegd van nee jongens, zet hem op en die besturen gewoon even luisteren wat de studenten zeggen. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Klinkt bijna verfrissend. Als je hoort wat er hier allemaal in Nederland gebeurt. Dat is toch wel bijzonder. Ik ben ook wel benieuwd wat dan denk je dat alles wat er gebeurt in Zuid-Afrika, hoeveel impact dat gaat hebben op uiteindelijk ja, de geopolitiek van dit alles. Want natuurlijk zijn zij degene die het hebben aangekaart bij het Internationaal Gerechtshof. Dat is al een heel groot iets. Met de tussenvonnissen die er zijn gekomen, hebben ze toch wel wat bereikt. Maar heb je het idee dat dat genoeg is? Nou, kijk, ze hebben daar een enorme stap gemaakt en ook echt dingen in gang gezet. Maar zij zijn eigenlijk voor de rest natuurlijk niet een echte speler op hoog niveau. Hè? Nee. Maar ja, tegelijkertijd, ze zijn wel heel volhardend. En het kan dus best wel zijn dat zij dat vuurtje toch alsmaar weten aan te wakkeren tegen Israël via dat internationaal strafhof. Mm. Dus ook al zijn ze eigenlijk een soort van David tegen Goliath, zeg maar. Hè, als je kijkt op het wereldtoneel, ze hebben toch wel op een of andere manier een bepaalde attitude, waardoor ze eigenlijk meer kunnen aanrichten, mm-hmm, dan je zou verwachten als je puur naar het land zelf kijkt. Ja, er wordt flink wat in beweging gezet. Ja, ze hebben flink wat in beweging gezet. En ja, het is maar afwachten natuurlijk wat er nu uiteindelijk echt gaat gebeuren richting Israël. Want ze zullen er ook wel als de kippen bij zijn als er dus echt stappen tegen Israël worden ondernomen, om dan te gaan zeggen als Zuid-Afrikaanse regering van ja, kijk eens, wij hebben dat van meet af aan al gezegd. Dus ze zullen dan ook echt wel zich die pluimen willen toe-eigenen die er dan eventueel volgens hen uitgedeeld moeten worden. Daar zien ze wel. Ja, precies. Daar zullen ze wel vooraan staan van, nou, we zeiden het toch? Ja, precies. Ja. En ook dan op die toon, ja. Ja. Nu is er natuurlijk veel om te doen bij de Verenigde Naties met een paar landen die hebben nu ook gezegd van Palestina wordt erkend. Dit deed dus Zuid-Afrika al jaren geleden. Hoe kijken ze daar nu naar? Ja, zij vinden eigenlijk dat iedereen voor Palestina zou moeten zijn en die erkenning zou moeten doorvoeren. Ja. Maar wat mij, wat kijk, destijds, hè, Mandela begon daar eigenlijk mee. En eigenlijk 2 weken nadat Mandela destijds uit de gevangenis werd vrijgelaten, 2 weken daarna stond Yasser Arafat al op Zuid-Afrikaanse bodem om Mandela eigenlijk te feliciteren. Mm. Dus er is van meet af aan eigenlijk al een goede verhouding geweest tussen beide staten. Ja, je mag Palestina officieel natuurlijk geen staat noemen, ze zijn niet officieel erkend. Maar Mandela heeft al die tijd nog wel de neiging gehad en het ook uitgesproken van ja, ook Israël moet gewaardeerd worden. We moeten er samen uit zien te komen. Hè. We kunnen niet zeggen dat Palestina goed is en Israël is alleen maar slecht. Maar dat sentiment, moet ik eigenlijk zeggen, is wel veranderd. Je ziet dat er steeds meer eigenlijk tegengas is gegeven. Dat er is gezegd van ja, maar die Israëli's die deugen dus echt niet. Mm-hmm. Dus er wordt wel meer partij gekozen nu voor de Palestijnen als Mandela destijds deed. En er wordt ook veel meer aangemoedigd eigenlijk. Er is laatst al bijvoorbeeld een soort bericht uitgegeven door de jeugdafdeling van het ANC. Die vonden dus dat er in supermarkten geen Israëlische producten meer mochten worden verkocht. Zo. En die zeiden ook meteen heel dreigend, ja, en als dat wel gebeurt, dan zullen wij het wel even zelf komen regelen. Ja, ook dat, daar zijn ze hier niet vies van, hè. En ik denk van, kijk, dat is wel een heel duidelijke stap tegen Israël. Ja. En voor de Palestijnen. Dus er wordt wel hier meer partij gekozen dan vroeger in de tijd van Mandela. Ja, precies. Dus dat wordt nu eigenlijk gewoon groot politiek ingezet. Eigenlijk dat klinkt er ook heel erg in door. We gaan zien hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen in de komende tijd. Zeker. Komt spannende periode tegemoet. Morgen of vandaag, eigenlijk later vandaag, zijn de echte definitieve uitslagen van de verkiezingen. En dan gaan we ook eens zien wat voor impact dit allemaal heeft gehad op die verkiezingen. Ik wil je heel erg bedanken, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je graag de volgende keer. Tot de volgende keer weer. Dag Rosa. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de Wereld van BNNVARA van zondag 2 juni. En zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. Daar gaan we het hebben over het geloof en jongeren in Chili en Brazilië. En gaan we kijken in Zweden hoe het daar staat met de Europese verkiezingen. Hoe populair zijn de verkiezingen daar en wordt er überhaupt gestemd? Dat hoor je allemaal zo. Maar nu eerst hoor je hier het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 2 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu en leden van zijn kabinet hebben de hoop op een permanent staakt het vuren in Gaza getemperd. Netanyahu noemde zo'n bestand kansloos als niet alle Israëlische oorlogsdoelen zijn bereikt, de vrijlating van alle gijzelaars, de vernietiging van Hamas en de garantie dat Gaza nooit meer een bedreiging zal zijn voor Israël. De Israëlische premier reageerde op de speech van de Amerikaanse president Biden. Die zei dat Israël een voorstel had gedaan en dat Hamas een wapenstilstand wil. Biden noemde het een mogelijkheid om te bewijzen dat beide partijen het ook echt menen. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streaming service voor films, series en tv-zenders. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende die zou sinds 2015 meer dan 5 miljoen euro hebben verdiend aan illegale praktijken. Behalve de Nederlander zijn nog 7 andere leden aangehouden. De bende zou duizenden films en series hebben aangeboden aan afnemers. Waarschijnlijk waren dat er wereldwijd meer dan 14.000. Real Madrid heeft voor de 15e keer de Champions League gewonnen. In Londen slaagde Borussia Dortmund erin om Real lang te verrassen en in problemen te brengen. Maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen toch toe. Het werd 2-0. Dani Carvajal maakte het eerste doelpunt uit een corner en Vinicius scoorde 10 minuten later de tweede beslissende goal. De organisatie van de Canal Pride in Utrecht kijkt terug op een feestelijke 6e editie. Volgens RTV Utrecht kwamen ongeveer 100.000 mensen naar het LHBTIQ+ feest. Ze konden kijken naar een botenparade en daarnaast waren er straatfeesten en muziekoptredens. Dan het weer. In het zuiden bewolking met kans op wat lichte regen. Op andere plaatsen wisselend bewolkt met opklaringen bij een graad of 12. Overdag droog en zonnige periodes bij een stevige noordenwind. Aan de kust wordt het 16 graden, in het binnenland 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de Wereld van BNNVARA van zondag 2 juni. Over 4 dagen dan is het zover, dan zijn de Europese verkiezingen. Maar hoe leeft dat in Zweden? Wordt daar volop reclame gemaakt door influencers en BN'ers om ook zo meer mensen naar de stembus te krijgen? Gisteren was het ook de EO Jongerendag, een dag waarin duizenden christelijke jongeren uit heel het land op afkwamen om op deze manier hun geloof met elkaar te delen via muziek en allerlei andere festiviteiten. En het lijkt wel alsof in Nederland steeds meer jongeren bezig zijn met bezinning en het geloof. Ondanks dat de cijfers toch terug lijken te nemen. Maar hoe zit dat in Chili en Brazilië? En je kan mij nog steeds laten weten waar je aan het luisteren bent. En dat wordt net als elke week gelukkig volop gedaan. Zo luistert Wilbert mee vanuit Zevenaar. Luc, die luistert mee vanuit Den Bosch, de stad van de bossenbollen, zegt hij. En Bob, die luistert lekker mee vanuit de bank. Vanuit, even kijken waar die nou ook weer vandaan komt. Dat staat er niet bij, maar hij luistert wel gezellig mee. Els, die luistert mee vanuit Drenthe. Manon vanuit Tokio. Hugo, die is net opgestaan in Bali. En net, die luistert lekker mee uit Rijkswoord, vlakbij Arnhem. Laat mij ook nog de rest van het uur weten waar je aan het luisteren bent. En dan gaan we er een mooie show van maken nog dit uurtje. Maar nu eerst stel ik je heel graag mijn correspondenten van het tweede uur aan je voor. Aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst helemaal naar het prachtige Brazilië. Want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jou. Ja, goeienacht Rosa, voor jou. Jij hebt net een heerlijk lang weekend achter de rug. Want vertel, waarom hadden jullie in Brazilië een lang weekend? Ja, we hadden het lange weekend, de viering van Corpus Christi. En bij jullie zouden ze dat sacramentsdag noemen. Mm. Het valt 60 dagen na Pasen. En het valt 10 dagen na Pinksteren. Nou, wij kennen de feestdagen Hemelsvaart en Pinksteren kennen wij niet. Okay. Wij kennen het wel, maar het wordt niet gevierd als feestdag. Het is geen heilige dag. Alleen, wij doen het wel met Corpus Christi. En dat is dan altijd een beetje aan het einde van mei of begin juni. En wat wordt er dan precies gevierd? Er wordt eigenlijk, nogmaals, zoals zeggen, wordt Witte Donderdag overgedaan. Zoals je misschien weet, in het christelijk geloof, Witte Donderdag was natuurlijk de laatste avondmaaltijd van Jezus met zijn apostelen. Mm-hmm. Dan heeft hij natuurlijk het brood gebroken en wijn laten drinken. Dus het brood zou zijn lichaam zijn en het wijn zou zijn bloed zijn. Nou, dat wordt dan nog een keer dunnetjes overgedaan. Het is eigenlijk om de paasgedachten die in stand te houden. Om daar nog eens een keer aandacht aan te besteden. Met name ook de hostie, ook een hele centrale plaats laten innemen in die kerk. Okay, en ik kan, want jullie vieren Pinksteren niet, maar dit wel. Zit er nog ook hele grote feestelijkheden omheen? Of is het gewoon een lekker lang weekend vrij? Er zitten wel feestelijkheden aan vast. Wat je ziet is dat er ook wel redelijk veel processies worden gehouden. En dan wordt die hostie wordt dan in een, dat heet een monstrans, wordt die geplaatst. Dat is een soort houder. En die wordt dan door een priester rondgedragen en die wordt gezeld door misdienaars, vaak een fanfare en binnen de gelovigen. En wat je ziet in een aantal historische plaatsjes in Brazilië worden zelfs grote bloementapijten worden gemaakt. Mozaïeken worden op de grond gemaakt door de bewoners. Heel kleurrijk, heel mooi om te zien. Er komen ook heel veel toeristen op af. Ja, en daar schoffen dan heel die processie overheen. Dus als die voorbij zijn, ja, dan is er niks meer over van dat bloementapijt. Maar dat is echt iets echt traditioneels. Voor de rest wordt er ook in grote steden worden er wel Corpus Christi marsen gehouden, ook in São Paulo. Ik denk dat er wel een paar honderdduizend mensen hebben meegedaan. Ook met van die grote rijdende geluidswagens. En hoe noemen dat? Trio Electrico met christelijke muziek. Hè. Het is natuurlijk zowel voor de katholieken als ook voor de protestanten het feest. Hè. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Dus er zitten gospelkoren zit erop of andere bands die ook liederen zingen. Ja, dus het is echt wel een heilige dag voor ons Braziliaan. Ja, nou heel Brazilië op zijn kop. Heb jij ook nog mee feest gevierd op die manier? Nee, ik heb wel meters gemaakt. Op een andere manier. Oh ja, hoe dan? Dus, ja, nou goed, ja, het is een lang weekend. En, meters bier? Mijn vrouw en wat zei je? Meters bier? Ja, het was wel weer een beetje. Het is wel een beetje koud weer aan het worden, want we lopen natuurlijk tegen de winter. Hè? Over drie weken begint bij ons de winter. Dus er zijn al wat koudere nachten overdag. Best lekker weer, want het is helder weer. Dus mijn vrouw Rut en ik, we hebben besloten om dit jaar weer aan de Vierdaagse van Nijmegen mee te gaan doen in juli. Kijk. En we gebruiken die donderdag en die vrijdag dan juist om te trainen. En dan is het wat rustiger in de stad, dus je hebt meer ruimte. Dus we hebben twee dagen 30 kilometer gedaan, dus bij elkaar 60 kilometer gewandeld. Dat hebben wij gedaan tijdens onze Corpus Christi. Dus we hebben nu echt wij echt zaterdag en zondag nu om een beetje bij te komen van onze wandeltochten. Ja. Nou, hartstikke goed. Daar kan je dan maar extra hard van genieten. Jullie hebben het verdiend. Prachtig om te horen. Zometeen gaan we het nog even dieper induiken op het geloof. Want dat wordt ook groot gevierd dus in Brazilië. Dus daar spreek ik je zometeen over. Frank de Meijer vanuit daar. Dank je wel. Tot zo. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar Chili. Want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, een hele goede avond voor jou. Hallo Rosa, ook een goedenavond voor jou. Dankjewel. En voor de luisteraars natuurlijk. Ja, heel lief. Inderdaad, een goede avond voor iedereen. Heel fijn. We gaan het hebben over heftig nieuws uit Chili. Want in februari is daar een grote brand, heeft daar plaatsgevonden. En daar is nu nieuws over. Wat is daar aan de hand? Ja, het gaat om de meest dodelijke brand in de geschiedenis van Xi'an. Waar hele woonwijken weggevaagd zijn en 137 mensen omgekomen bij die brand. Dus uiterst schokkend nieuws destijds. Maar wat het meest schokkende is, er is onderzoek gedaan en vanaf het begin was er een vermoeden van opzet. Want de omstandigheden waren wel heel bevorderlijk voor een grote brand. Het was heel warm, het was heel droog en de plekken waar de branden begonnen. Aan de onderkant van een heuvel en tegen de heuvel waren huizen gebouwd. Dus dan krijg je een soort schoorsteeneffect. Dus alle condities waren ernaar. Maar het gekke is dat er meerdere brandhaarden waren. Dus de politie en de PDI, dat is hier de recherche, zeg maar. De politie en de investigaciones. Ze hebben onderzoek gedaan en vorige week is bekendgemaakt dat de aanstichters twee zijn. Een jonge brandweerman van 22 jaar en een medewerker van CONAF, dat is de Corporación Nacional Forestal. Dat kun je vergelijken met de Nederlandse bosbeheer, geloof ik. Dat is een staatsinstelling die zich bezighoudt met het beheren van natuurgebieden en bossen. En ook brandbestrijding als het in de natuur plaatsvindt. Ja. Nou, dus het feit dat er deze twee mensen zijn geweest, ze zijn ook opgepakt. Heel Chili is hier helemaal van geschrokken. Ja, want wat is nou de reden dat zij, mensen die eigenlijk brand bestrijden en willen dat de bossen allemaal intact blijven, dat zij dan toch die brand hebben gesticht? Ja, nou, dit beschadigt ook heel erg de fantastische reputatie die beide instellingen hebben. Want de brandweer in Chili bestaat uit vrijwilligers. Mm. En staat bij de bevolking heel hoog aangeschreven. Ze worden echt gezien als mensen helden die een hoge doel wielen in hun vrije tijd. Ja. En dat zo'n jongen dat dan gedaan heeft, zijn motief is niet helemaal duidelijk. Maar, want hij is de uitvoerder, maar de intellectuele dader, degene die het bedacht heeft en ook bedacht heeft hoe en waar, de medewerker van CONAF, daarvan wordt gezegd, maar dat moet nog blijken uit de hele rechtszaak, maar dat de brandweerman zegt dat de man van CONAF hem benaderd heeft omdat hij meer overuren wilde maken. En als er meer branden zijn, maken mannen van CONAF en vrouwen ook natuurlijk overuren en dan krijgen ze meer voor betaald. Dus er is een vermoeden van een economische motivatie. Ja, jeetje, wat een nieuws. Een van de twee in ieder geval. Ja, ja, dat is heel schokkend. Ja, ik kan me voorstellen dat de Chileense bevolking ook woest is. Dit is een van de meest dodelijke branden geweest uit de geschiedenis van het land. Ja. Wat is nu de straf die hier boven het hoofd hangt? Dat weet ik niet. Ik weet niet precies, maar het zal wel, denk ik, levenslang zijn, want dit is doodslag. Ja, zeker. Doodslag. En in CONAF probeert nu in het nieuws hun imago van alle andere CONAF-medewerkers een beetje recht te trekken, want CONAF stond heel hoog aangeschreven. En nu gaan mensen zich afvragen, en de eerdere branden, heeft daar ook misschien een economisch motief gespeeld, weet je? Ja. Misschien niet zulke dodelijke branden, maar als andere branden uitbreken. Dus nou is de hele discussie, hoe zit dat met die overuren en hoe zit dat met eerdere branden? Dus het is een heel complex verhaal nu wat aan het ontstaan is. Ja, het wordt een heel domino-effect natuurlijk, wat hierdoor naar buiten komt. Ja. Ja. Nou, we gaan zien, het onderzoek loopt dus nog verder, dus we gaan er waarschijnlijk nog meer van horen in de toekomst. De rechtszaak loopt. Het onderzoek is al afgerond. De rechtszaak loopt, ja. De openbare aanklager die heeft alle bewijzen al. Dus daar is geen twijfel meer over. Nu is het alleen maar nog de uitspraak, hè? Ja, nou, de uitspraak. Dat zal levenslang zijn voor beide. Ja, we gaan het afwachten en kijken ook of er inderdaad nog meer uitkomt. Of inderdaad meerdere branden hierdoor zijn aangestoken. En wat het gaat doen met het land. Ik wil je heel erg bedanken, Gabriela Schulte vanuit Chili. En ik spreek je zo meteen weer. Graag gedaan, Rosa. Tot zo. En dan vliegen we tot slot door naar Zweden. Want daar woont Joep Herman. Joep, een hele goede nacht voor jou. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Er is erg nieuws aan de hand op dit moment in Zweden, want de worsten zijn niet in orde. Wat is er met de worsten aan de hand? Ja, er is een polier of een bietje, het företag, zoals dat heet in Zweden. Een slager die zich specialiseert op wild vlees. In Norrbottens län, dat is een van de meest noordelijke provincies van Zweden. En daar blijkt de worst toch niet helemaal in orde te zijn. Dat is niet zoals het moet, zeg maar. En, ja, als je aan een Zweedse worst komt, dan kom je aan hem. Dus de emoties lopen hoog op. Oei, schijnt. Wat is er mee aan de hand? Ja, hij heeft vlees van beren van 5 jaar terug. Die heeft hij in die worsten gemengd met nieuw vlees. En dan heeft hij weer een nieuw labeltje opgeplakt van tenminste houdbaar tot. Oh. En dat mag niet volgens de levensmiddelenindustrie hier. Dus, nee, dat lijkt me ook helemaal geen goed idee. Maar wat, hoe zijn ze hier achter gekomen en wat voor consequenties heeft het nu? Nou, het is een. Ze zijn erachter gekomen omdat ze dus onaangekondigde inspecties hadden. En het was een beetje als een soort Gordon Ramsay in de keuken, zeg maar. Dat ze hier labels tegenkwamen die niet klopten. Ze doen dan nader onderzoek in een laboratorium. En deze handelaar, die. Ja, zoals je in Nederland eigenlijk nooit iets op straat moet kopen met pindasaus, hè? Want dan proef je niks meer wat in orde is of niet. Schijnt hier ook wel het niet zozeer in de haak te zijn geweest. Dan hij zelf ontkent het. Hij zegt gewoon van nee, die regels die zijn veel te streng. Dat geldt misschien in Zuid-Zweden. Maar hier in het noorden, daar kunnen we prima tegen. En daar heeft hij misschien wel een punt. Want Norrbotten, dat is een provincie die is ongeveer... Nou, die is groter dan Nederland. Daar wonen 300.000 mensen. De grote stad waar hij zijn nering bedrijft, die heeft 3.000 inwoners. Ja. Dus die zullen wel weten wat die man maakt of niet en wat voor worsten die draait. En als het industrieel diep gevroren is, dan is er ook niet zoveel kans dat die micro-organismen zo snel groeien. Dus dat op die manier. Kan. Ja, theoretisch kan het waar zijn dat het niet zoveel kwaad kan op zich. Ja. Het is meer als het ontdooid wordt, dan is het een ander verhaal. Ja. Maar hoe groter het vlees, hoe langer het gevroren kan worden. En ik kan me voorstellen, als je een hele beer in zo'n industriële koeltank zet, dat blijft wel een tijd goed. Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Berenvlees, heb je dat wel een keer op? Niet tot ik weet. Ik heb 1 keer hond gegeten, per ongeluk. Toen was ik op een Koreaans feestje. Maar dat was ook met pindasaus, dus daar proef je niks van. Nou, volgende week een broodje berenvlees met pindasaus. In plaats van een berenhap krijg je dan een berenvlees. Ik ben heel benieuwd. Ja, in plaats van een berenklauw inderdaad. Oh, berenklauw, zo heet dat. Oh ja. Nou, stel je eens het een keer, laat het me weten. En hopelijk komt het wel gewoon weer goed met de berenworsten uit Zweden. Het zal goed komen, ongetwijfeld. Zeker. Dankjewel, hè, Joep. Tot zometeen. Tot zometeen. Banca charaleti es riunes como troca pa manifesta somara tabanca di gianni tanki giunta ta banca charaleti es riunes como troca pa manifesta somara Charaleti, es riunes toma troca, pa manifesta somara. Ta banca di gianni tanki, giunta ta banca charaleti, es riunes toma troca, pa manifesta somara. Ooh. homens com calçara mangado, outros com cruz na mão, outros com bandeira, outros com espada. Cima tira e vantão, pena tchon, perricho da massa, espinho também. Depois pode aquelas mulheres tudo na renque, com muitas fitas de muitas cores. Cima verde, amarelo, cor de rosa, castanho, branco. Mas mais bonito ainda é poder estar canta assim. Caricia ni tanki, junta ta banca chara leti. Es riunes toma troca, pa manifesta somara. Ta banca ricia ni tanki, junta ta banca chara leti. Es riunes toma troca, pa manifesta somara. Prachtige muziek van de Kaapverdische en Portugese zangeres Lura met het nummer Tabango Asigo. De wereld van Dubel van de wereld. De wereld van PNN Vara. Gisteren kwamen weer duizenden jongeren bijeen in de Rij Amsterdam. En dit voor de EO Jongerendag. Deze dag stond in het teken van God. En zo worden er speeches gehouden, wordt er gezongen en is het voor jonge gelovigen een fijne plek om mensen te ontmoeten. Sorry. Steeds minder jongeren zijn gelovig, maar ze zijn er wel ook weer vocale over. Maar zien deze jongeren zichzelf nu ook als een minderheid? Ik vind ook niet dat het een minderheid is of zo. Ik draag een kruisje om mijn nek. Die draag ik met trots. Soms hangt die uit mijn shirt, soms binnen mijn shirt. En als mensen naar vragen, zeg ik ja, ik ben gelovig, ja. En dan kan ik overal wel antwoord op geven. Nou, ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat we echt een minderheid zijn. Omdat ik echt in de christelijke kringen ben en eigenlijk altijd christen om me heen heb. Er zijn ook heel veel mensen die misschien niet christen zijn, maar ook geloven. Dus ik merk dat niet heel erg nu op dit moment. Wel op werk bijvoorbeeld. Dat er gewoon gevloekt wordt en dingen en zo, zonder dat mensen het echt doorhebben dat het wel iets kan doen met iemand. Ik denk dat het nooit fijn is om in de minderheid te zijn. Vooral op de middelbare school of ja, basisschool maakt het dan nog iets minder uit. Middelbare school, dan wil je gewoon normaal zijn, zoals ieder ander. En vooral niet uitblinken. Als christen doe je dat wel tegenwoordig. Dus ik vind het heel dapper en knap. Kinderen die op de middelbare school al heel sterk in hun geloof staan. Ik vind het nu geen probleem en ik zie er ook geen belemmering in. Ja, hoe gaan jongeren om met hun geloof? Neemt het toe, neemt het af. Hoe zit dat in Chili en in Brazilië? Dat hoor je allemaal het komende half uur. En ik vlieg als eerste naar Brazilië om erachter te komen naar Frank de Meijer. Frank, wederom een hele goede middag, goede avond voor jou. Ja, goedenavond voor jou, Roos. En ook voor de luisteraar. Ook voor de luisteraar. Heel goed, je hebt geleerd van Gabriella. Wat goed. Ja. Wat niet. Ja, heel goed. Hey, we hebben het over het geloof in Brazilië. We hebben het al een aantal keer hierover gehad. Hè? Want welke godsdienst is het meest populair in Brazilië? Ja, we hebben natuurlijk de meeste christenen. En ja, wat daarvan het grootste gedeelte is katholiek. Mm. Je moet ervan uitgaan dat meer dan de helft van de Brazilianen is katholiek. En een kwart is evangelist of protestant. Dus we praten over 75%, ruim 75% zijn christenen. Ja, en dan komen al andere geloven, die komen dan echt in de minderheid. Als je praat over Joods geloof, natuurlijk islam en nog een aantal andere boeddhisme en dergelijke. En we hebben 14% van onze bevolking die zegt dat ze geen religie hebben. 14. Dus dat is ja, 14%. Maar dan zou je zeggen, zijn dat niet gelovigen? Ja, dat is het dus niet. Nee. Er zitten natuurlijk wel atheïsten tussen. Atheïsten zijn mensen die het niet geloven. Daar zitten ook agnosten tegen, tussen. Agnosten zijn mensen die niet met zekerheid kunnen zeggen dat er geen hogere macht is. Hè, dus die twijfelen. Hè, die, maar met name zijn het de niet-religieuze, zijn mensen die zich niet thuis voelen meer bij een bepaalde kerk, bij een bepaalde richting, mm-hmm. maar wel in een hogere macht geloven. En soms heel vaak ook in God geloven, ook in Jezus Christus, ook Maria en dergelijke. Maar dat niet helemaal kunnen plaatsen, ook niet kunnen kiezen tussen bijvoorbeeld de katholieke kerk, kunnen kiezen tussen een van die vele protestantse kerken die we hebben. Ja, en die dus eigenlijk gewoon wel geloven, maar niet zich verbonden voelen met een religie. Ja, is het heel erg veranderd door de jaren heen? Want het katholicisme, dat was natuurlijk enorm groot in Brazilië. Waarom is dat dan zo afgenomen? Ja, kijk, wat je ziet is dat 80% van onze bevolking woont tegenwoordig in steden. En vroeger was natuurlijk, als mensen op het platteland woonden, was natuurlijk het katholiek geloof veel populairder. Want een pastor, een voorganger, dat zag je natuurlijk ook in Nederland heel lang natuurlijk op het platteland. Hè, die had het dan toch voor het zeggen in zo'n dorp. En dat was een beetje de leider van zo'n gemeenschap. En als je dus niet bij de kerk zat, dan viel je er buiten. Hè, dan was je niet onderdeel van een sociaal gemeenschap. Nou, nu zie je dat dus als mensen in de steden komen, ja, dat er natuurlijk andere organisaties voor in de plaats komen. Hè. Je hoeft niet per se jezelf bij een kerk aan te sluiten om gewoon sociaal actief te zijn. Dus dat is al een van de redenen waarom mensen dus zich niet meer bij een kerk thuis voelen. Ook wat je ziet is dat de standpunten, hè, van de kerk, ja, sluiten heel vaak ook niet aan bij hoe de moderne mens denkt. En met name de jongeren. Hè. Je ziet heel erg bij de jongeren, zie je dat daar het niet-religieuze is, staat op 25%. En gemiddeld, dat is 14%. Mm-hmm. Ja, wat je ook ziet is dat zij zich... Zij hebben dan een voorganger in een kerk, of een hoofd van een kerk, ja, en die zegt die veroordeelt homoseksualiteit, die is tegen abortus, tegen euthanasie en allerlei andere zaken. Die zegt, ja, goed, maar kun je wel zulke extreme standpunten innemen? En moet je niet een beetje zelf zetten naar deze moderne tijd? Wat je ook ziet, Roos, is dat je ook gezin hebt natuurlijk met verschillende religies. Hè? Dus dat is een protestantse moeder met de katholieke vader. En die vader gaat al niet meer naar de kerk. Want je hebt natuurlijk ook niet praktiserende katholieken. Hè, mensen die dus wel katholiek zijn, maar dus nooit meer in een kerk komen. Ja, die zeggen, nou, waar moet ik nou voor kiezen? Dus die heel vaak kiezen dan maar voor een eigen invulling. Ja. En de laatste wat ik misschien nog even wil toevoegen is dat wij ook hier zien dat al die bewegingen rondom onze Afrikaanse bevolkingen, we hebben wel zo gehad, bijna meer dan 50% van de Brazilianen heeft op een of andere manier wel negerbloed in zich. Maar we hebben natuurlijk ook nog wel heel mensen die bijna vol Afrikaans bloed nog hebben. Ja, je ziet dat die mensen ook hebben gezegd, nou ja, of nu het duidelijke standpunt in willen nemen. De kerk heeft ons eigenlijk vroeger ook onderdrukt. Hè. De kerk is natuurlijk ook onderdeel geweest van een stukje slavernij. En daar willen wij van afkomen. En wij willen ook weer een beetje onze oude Afrikaanse invloeden willen wij waarderen. En daardoor krijg je een soort mengeling van verschillende geloven. Dus zij geloven natuurlijk ook heel veel nog in zwarte magie en dergelijke zaken. Dus je krijgt een soort eigen invulling naar het geloven naar hogere machten. Ja, dus eigenlijk een hele mooie mengelmoes van allerlei soorten geloven door elkaar. Wat doet dat, zeg maar? Ja. Want dan heb ik het idee dat misschien de jeugd er veel progressiever naar kijkt. Heeft dat een bepaalde invloed op het land dat je door hebt? Ja, dat heeft sowieso invloed. Hè. Het heeft bijvoorbeeld ook invloed bij politieke keuzes. Hè. Wat we zagen is dat 2 jaar geleden hadden we natuurlijk verkiezingen gehad voor het presidentschap. En Jair Bolsonaro, hè, onze vorige president, ja, dat is een evangelist, dat is een zwaargelovige man. Mm-hmm. En die is ook, daar is hij ook heel tegen abortus en euthanasie en dergelijke zaken. Nou, je ziet dat dan onze huidige president Lula, die is van de Arbeiderspartij, ja, die zijn veel liberaler daarin, in dat soort zaken. Dus heel veel jongeren hebben gekozen voor Lula en dat heeft hem waarschijnlijk ook de winst gebracht. Dus je ziet het daarin terug. Je ziet het natuurlijk ook een beetje in de uiting, in muziek. Je ziet het natuurlijk in graffiti. Je ziet het natuurlijk in allerlei kunstvormen. Je ziet het natuurlijk ook terug dat mensen natuurlijk veel losser zijn, ja, en zich niet meer zo door die kerk laten leiden. En heb je het idee dat dit een beetje kan zorgen voor frictie tussen de oudere generatie en de jonge generatie? Want ik kan me voorstellen dat dat soms best kan botsen. Ja, ja, dat denk ik sowieso. Maar over het algemeen is het toch wel zo. Dat komt misschien ook een beetje door dat we heel sterke invloed hebben van onder andere Italianen. We hebben natuurlijk heel veel Italiaanse immigranten. We zien toch wel dat van nature de kinderen hier heel veel respect voor hun ouders hebben. Ze luisteren ook echt naar hun ouders. Want het is ook heel gebruikelijk dat je op zondag naar je ouders toe gaat. Op zondagmiddag, als je met Brazilianen wil afspreken op zondagmiddag, dat kan niet in Nederland, dan moeten ze naar moeder of naar schoonmoeder. Dus de familie is nog steeds heel belangrijk. Het is niet het geloof wat het bepaalt, maar ik denk dat het respect voor de familie of voor het samen zijn, dat daardoor denk ik dat toch niet helemaal zo wringt, dat de kinderen nou juist anders denken dan de ouders. Ja, er zullen altijd wel ouders zijn die zeggen, joh, ik zou heel graag willen dat je naar de kerk gaat. Ik zou heel graag willen dat je God aanbidt. Maar ja, je moet ook de keuze van je kinderen vrijlaten. Ja, maar dan hadden we het net over die feestdagen. Hoor je dat nu een lang weekend vanwege een feestdag wat toch groot wordt gevierd door heel Brazilië. Het is een katholieke feestdag, een christelijke feestdag eigenlijk. Gaat dat afnemen, die tradities? Kijk, als de vrije dag oplevert, dan doet iedereen wel mee, denk ik zo. Ja. Nou, kijk. We praten nog steeds over 75%. We praten nog wel over... Ja, het is een groot gedeelte. Kijk, ik heb in Nederland wel eens gehoord dat bij minder dan de helft van de Nederlanders nog iets aan geloof doet. In dus Nederland is 55% gelovig, inderdaad. Of ongelovig. Dus we zitten nog ruim, denk ik, ruim boven het gemiddelde. Ja, kijk, het katholieke, het christenen zit zo diep in de Braziliaanse gemeenschap. Dat krijg je er niet uit. Wat we nu wel zien bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld ook een feestdag. Dat is volgens mij ergens in november. Dat heet Consciência Negra. En dat gaat dus eigenlijk over dat is een bevestiging van de zwarte cultuur. Je ziet wel dus gewoon dat ook andere geloven of andere richtingen krijgen ook wel hun feestdag. Ja, dat wordt echt gevierd ook. Ja, het wordt echt gevierd, ja. Dat is ook al een aantal jaren. Dat is ook wel een stukje erkenning naar die grote bevolkingsgroep. Mm-hmm. Maar ja, nee, wij hebben natuurlijk 3 dagen carnaval. Dat is natuurlijk een feestdag. En we hebben maar 1 paasdag. Hè, maar we hebben wel Goede Vrijdag, dat is een vrije dag. We hebben geen Pinkster, daar hebben we net over gehad. Geen Hemelvaart, maar we hebben wel Corpus Christo. En dan hebben we nog... alle heiligen, alle zielen vieren we ook, maar dat is ook toch een beetje dat is een beetje ook Latino, hè, want je kent natuurlijk ook wel Dia de Muertos in Mexico. Nou, zoiets hebben wij natuurlijk ook wel, hè, dat we wel natuurlijk de voorouders aanbidden. En we hebben op 12 oktober hebben Maria Aparecida, en dat is ook Maria moet hier ergens een keer verschenen zijn. En dat is op 12 oktober gebeurd. En dat is ook onze kinderdag. Dus dat is onze kinderdag. Jullie hebben vader- en moederdag, we hebben ook kinderdag. Krijg je de kindercadeautjes. Nou, dat is dan op 12 oktober. Dus ja, dat zijn eigenlijk onze feestdagen. En het leuke is, die feestdagen, natuurlijk Paas valt op een zondag, maar een aantal van die katholieke feestdagen, ja, vallen niet altijd op een zondag. Dus als die op een donderdag vallen, dan krijgen we vrijdag vrij. En vallen ze op een dinsdag, krijgen we maandag vrij. Dus als je geluk hebt, heb je heel veel lange weekenden. En dat is natuurlijk wel het voordeel van ons geloof. Hè? En als dat zo blijft bestaan, dan zal de katholieke cultuur er altijd nog wel een beetje in blijven. Absoluut, absoluut. Ja. Dat heeft toch nog voordelen. Ja. Dan nog 1 laatste vraag, want dan vroeg ik me nog af. We hadden het net over dat heel veel mensen wonen in de stad en Brazilië. Is het dan wel nog zo dat op het platteland, wat wij bijvoorbeeld in Nederland hebben, daar heb ik het idee dat jongeren eigenlijk steeds geloviger worden, of in ieder geval er veel meer mee bezig zijn, het ook veel meer uiten op social media. Heb je het idee dat dat meer leeft ook op het platteland? Nou, ik denk dat het een beetje gelijk blijft. Ik denk niet dat het sterker wordt. Nee. Kijk, het is ook zo van, social media en zo, de wereld. Het is ook zo van, iedereen heeft natuurlijk ook toegang tot allerlei informatie. Dus ik verwacht dat het daar niet zo snel afneemt als in de grote steden. Mm-hmm. Maar ik in tegenstelling tot wat jullie dan zien, het neemt hier niet toe. Dat geloof ik niet. Nee. Nee, precies. Oké, nou, we gaan zien op wat voor manier geloof een nieuwe invulling krijgt door de nieuwe generatie. Dat gaan we allemaal zien. Ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. En succes met trainen voor de Vierdaagse. Dat gaan we doen. Oké, tot snel. Doei. watch like no film is shown. Did he buy me a zoom? Oh, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann? Jeder lieber das so viele. Want u hoorde de band Wieren Sint Helden met de nummer When Es Passiert. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. En dan vliegen we door naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, wederom een hele goede avond. Dag Rosa, goedenavond. Chili is natuurlijk een enorm land. Speelt het geloof daar ook een enorme rol in dat land? Nou, dat heeft het wel gedaan. Het geloof, het katholieke geloof met name, is heel belangrijk geweest in Chili. Als, in heel Latijns-Amerika natuurlijk. Dat is nog van de Spaanse koloniale tijd overgebleven. En de katholieke kerk had heel veel invloed in het sociale leven ook. Was echt een stem waarnaar geluisterd werd. Maar dat is heel erg aan het veranderen in de laatste decennia, zou ik zeggen. En het gaat ook steeds sneller. Waar komt dat door, dat het in Chili zo aan het afnemen is? Ja, ik wil je eerst even iets vertellen over bij welke groep het meer afneemt. Want het is niet in alle leeftijdsgroepen namelijk. Mm-hmm. Er is een onderzoek gedaan, Market Research, de Ipsos heet dat, het onderzoeksbureau 2023, over godsdienst, onder andere in Chili. En daaruit blijkt dat op dit moment 51% van de Chilenen van de generatie babyboomers, dus dat is geboren in de jaren 60, Daarvan is de helft nog religieus. En die identificeren zich met een godsdienst. Dat is ook voornamelijk katholiek. Mm-hmm. De volgende generatie, de X, 48%. De millennials zakt al naar 36%. En van de centennials zegt maar 31% dat ze zich met een godsdienst identificeren. Zo. En wat interessant is van die 31%, en dat is weer een ander artikel die ik in de krant gelezen heb. Oh nee, dat is inderdaad een enquête geweest in Costa Bicentenario, 2022. Het blijkt dat de jongeren die zich identificeren met het katholieke geloof, dat is die 31%, worden overtroffen door de jongeren die zeggen dat ze areligieus zijn. Dat is inmiddels 41%. Dus voor het eerst in de geschiedenis van Chili is het aantal jongeren dat zich niet identificeert met enige vorm van godsdienst groter dan de jongeren die zich wel met een godsdienst identificeren. Dus dat is echt een kentering. Ja, hoe komt dat? Hoe kan het dat die... Ja, precies. Hoe kan het dat die jongeren... Kijk, dit is natuurlijk ook een wereldwijd fenomeen. Tenminste, in de westerse wereld is dat een wereldwijd fenomeen. Maar hoe zit dat dan in Chili? Nou, er is ook een onderzoek door een Chileense socioloog naar gedaan, Jorge Baeza Correa, in 2023. Dat onderzoek heet Youth Without Religion in Chile, Jóvenes sin Religión. Dus die heeft met name een kwalitatief onderzoek gedaan onder die groep jongeren. 43% die zeggen dat ze zich niet identificeren met een godsdienst. Het zijn geen atheïsten. Ja. Dus het is niet zo dat ze zich... ze zeggen niet dat ze niet in een god of zoiets geloven. Maar ze hebben het vertrouwen in de kerk verloren. Mm. Een andere reden is toch zoeken naar vrijheid. Ze vinden dat een kerk, of het nou de evangelische kerk is of de katholieke kerk, toch vrijheid belemmert. Ja. Wantrouwen naar instellingen. Dus de katholieke kerk heeft hier in Chili mega schandalen gehad. Dat is ook een ander onderwerp. Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Ja, dan is dat ook wel begrijpelijk. Dat dat zoveel impact heeft. En toch een gevoel onder de jongeren dat spiritualiteit groter is dan wat bevat wordt in een godsdienst. Dus er is toch een zoeken naar een vorm van spiritualiteit, maar wat niet bevat kan worden in de optiek van jongeren door een godsdienst. Okay. Ik vermoed dat dit over de hele wereld een beetje zo is. Ja, ik herken het wel inderdaad ook hier in Nederland als ik kijk naar mijn omgeving. Ik zit dan inderdaad in die leeftijdsgroep waar jij het nu over hebt. Dat mensen heel erg op zoek zijn naar bezinning, maar dan ook meer ook misschien in de vorm van astrologie. Mensen kijken ook vaker naar het boeddhisme en combineren ook verschillende... soorten religies. En daar maken ze een eigen spiritualiteit van. Eigenlijk ook heel mooi. Ja, en dat noemen de traditionele... De kerk hier in Chili noemt dat spiritueel shoppen. En daar zijn ze heel erg op tegen. Want ze zeggen, het is alsof je naar de supermarkt gaat en je kiest gewoon de stukjes die je leuk vindt voor je eigen spiritualiteit. Dus er wordt heel erg door de kerk op neergekeken, naar het spirituele shoppen, zoals ze dat noemen. Ja, want dit zijn toch wel... Je zegt net, de boomers, dat zijn degene die nog wel veel geloven. Dat zijn vaak de ouders van de nieuwe generatie, die nu dus aan het shoppen zijn, zeg maar, naar hun spiritualiteit. Zorgt dat voor heel veel frictie? Ik krijg niet de indruk dat het frictie geeft, maar... Wat hier toch nog wel speelt, dat met name de well-to-do's in de maatschappij, dus de mensen met meer vermogen, met politieke invloed of economische invloed, et cetera, die sturen hun kinderen naar traditionele katholieke scholen. Mm-hmm. En dat zijn wel de scholen waar de kinderen de beste cijfers halen. Want er wordt aan het einde van het school, als je klaar bent met je school in Chili, moeten alle kinderen een staatsexamen doen, een toelatingsexamen voor universiteiten. Ja. En de privé-katholieke scholen scoren altijd ontzettend hoog. Het zijn natuurlijk ook families die bemiddeld zijn, dus het is niet alleen maar vanwege het feit dat het een katholieke kerk is, maar dat zijn ook ouders die natuurlijk meer middelen hebben om hun kinderen te ondersteunen. Mm-hmm. Maar in die scholen is altijd een kapel. De kinderen gaan dan naar de kapel. Ik krijg de indruk dat ze voor de vorm vaak meedoen, een bepaalde groep. En dan heb ik over de hogere groep in de maatschappij, de meer bemiddelde mensen. Want op het moment dat ze van school afkomen en ze trouwen, doen ze dat heel vaak ook voor de kerk. Dus het is een groep die heel behoudend is. Dus het is en ook nog wel een stukje status dan eigenlijk? Ja, zo is het wel. Ja, status. Klopt. Ja. Zo zie ik het wel. Heb jij het idee dat je... Verder... Ja, sorry. Nee, zeg maar. Nou ja, heb je wel het idee dat je wel vrij genoeg dan wel in Chili kan zijn om met je geloof op een bepaalde manier om te gaan? Ja hoor. Want ik heb veel vriendinnen die hun kind heel traditioneel zijn. Mm. En die accepteren wat ik zeg, want ik ben natuurlijk... Qua denkwijze hoor ik bij de millennials. Maar qua leeftijd bij de babyboomers. Dus ze vinden me heel raar. Ja. Maar ze accepteren het wel. Maar ook wat interessant is om te weten... dat over 2 jaar zijn weer de verkiezingen hier. De presidentiële verkiezingen. Mm-hmm. En een van de kandidaten is José Antonio Kast. Die is heel erg katholiek. Die is extreem katholiek in zijn opvattingen en de Opus Dei, wat ook een katholieke organisatie is, is hier ook best wel sterk. Dus ook in de politiek heb je een zeer conservatieve katholieke stroming. En spanningen om het geloof, die zijn er niet echt, krijg ik de indruk. Nee. Mensen hebben al geaccepteerd dat de wereld veranderd is, ook de oudere mensen. Die snappen het vaak niet, maar ze leggen zich neer. Nou, ik denk dat dat ook wel een goede motivatie is, of in ieder geval een goede ontwikkeling is voor in de toekomst. Dat de wereld verandert nou eenmaal en de manier waarop we met religie en spiritualiteit omgaan ook. Zo ook in Chili bij de jongeren. Dus over 20 jaar zal dat er weer heel anders uitzien hoe het geloof daar werkt, denk ik. Ik wil je heel erg bedanken, Gabrielle Schulte vanuit Chili dus. En ik spreek je heel graag een volgende keer weer. Tot volgende keer, Rosa. Dankjewel, doei doei. Prachtige muziek. Je hoorde Jacqueline Fuentes met het nummer Sinuoso Tropico. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. 6 juni is het alweer zover. We mogen weer gaan kiezen voor het Europese parlement. En we stemmen dat voor onze volksvertegenwoordiging binnen het Europese parlement. Dit is best wel een belangrijke verkiezing. En toch voelt het voor veel mensen als een ver van je bedshow. Vooral onder jongeren is er weinig weet van de verkiezingen. En onze collega's van de Marker gingen de straat op om met deze jongeren te praten. Weet je wanneer de Europese verkiezingen zijn? Nee. Geen idee. Nee. Al sla je me dood. 6 juni? Ja, nou, je bent de eerste die het goed hebt. Ben je van plan te gaan stemmen? Ja, maar als ik niet het idee heb dat ik me goed genoeg heb ingelezen, ga ik niet stemmen. Nee, ik denk het niet eigenlijk. In die politiek ging nog wel een beetje drama. Zeker het afgelopen jaar. Ja, maar ik weet nog niet wat. Nee, ik ben 1 in de hoeveel miljoen stemmen, dus mijn is gewoon lekker blanco. Maar als iedereen dat zegt, dan stemt niemand natuurlijk. Ja, dat is waar. Heb je er al iets over voorbij zien komen? Nee, helemaal niks. Weet je hoe je al gaat inlezen? Ik ga denk ik mijn ouders vragen hoe het ongeveer een beetje in elkaar zit. Ik moet nu ook nog die stemwijzer gaan invullen. Alleen ik vind het altijd lastig. Dan hebben ze van die vragen van ja, er moet meer geld naar Oekraïne. En dan denk ik, ja, ik heb geen idee hoeveel geld er nu naar Oekraïne gaat. Mijn vrienden vragen. En hangt je stemmen af van waarop je vrienden gaan stemmen? Niet per se, maar we hebben wel een beetje dezelfde soort mindset. Is er een manier waarop we jou daar die stemmen zouden kunnen krijgen? Nee. Nee. Niks? Nee, niks. Oeh, niks dus. Het is wel van groot belang dat we gaan stemmen, want misschien moet er toch meer aandacht geschonken worden aan deze verkiezingen. En zou meer uitleg welkom zijn. Maar hoe wordt er in het buitenland naar deze verkiezingen gekeken? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Zweden. En dat is Joep Herman. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Roze. 6 juni is het zover. De Europese parlementsverkiezingen komen er dan weer aan. En dat is nog 4 dagen. Hoe erg leeft dat op dit moment in Zweden? Eigenlijk niet. Men praat al niet graag over politiek in Zweden. Men praat wel over de maatschappelijke problemen, wat er allemaal mis is in het land. Mm-hmm. Maar men praat niet over wat men gaat stemmen. En zeker voor Europa is het voor de meeste Zweden toch een ver van hun bedshow. Ook als je kijkt naar het politieke klimaat in Zweden. Hè? Dus de rechtse partijen die hebben heimwee naar het goede oude Zweden. Yeah. En die schetsen een beeld wat nooit bestaan heeft. Dus die hebben heimwee naar iets dat er niet is. En de linkse partijen die blijven roepen dat je goed voor elkaar moet zorgen. En daarmee bedoelen ze ook goed voor elkaar moet zorgen in Zweden. Dus Europees. Nee, het houdt ze niet zo bezig. Nee, dus eigenlijk heel de lokale politiek is helemaal niet invested in de Europese politiek. Hoe hoog is dan de opkomst van de stemgerechtigen die willen stemmen voor de Europese verkiezingen? Ja, die schommelt rond de 55%. Soms iets hoger, soms iets lager. Okay. Het vermoeden is dat die komende verkiezingen iets hoger zal zijn. Omdat van de pakweg 7 miljoen stemgerechtigden is 30% is pensionado, zoals dat heet. Ja. Die zijn dus 65 jaar of ouder. En die zijn meestal wat docieler in hun stemrecht. Die oefenen dat vaak uit. Oké, nou dan is in ieder geval de vergrijzing nog ergens goed voor dat er wordt gestemd. Want als we nu gaan kijken naar de EU, door wie worden jullie dan nu vertegenwoordigd daar? Nou, voorlopig ziet het er nu uit volgens de peilingen dat van de 21 zetels die Zweden heeft in de Europese Unie, zijn er 6 zeg maar echt voor de linkerflank. Er zijn er ongeveer 9 voor de rechterflank, als je de Christen-Democraten tot rechts wil indelen. Ja. En de milieupartijen die doen op zich vrij goed. Die zitten ongeveer met 3 zetels in het Europees parlement namens Zweden. Okay. Dus die zijn goed vertegenwoordigd. Wat ook wel klopt, omdat mensen die zich zorgen maken over het milieu en daar politiek in geëngageerd zijn, die kijken ook wat over de grenzen heen. Die zijn niet alleen maar bezig met migratiekwesties of dingen om vrolijk van te worden als de benzineprijs of andere zaken. Juist. Heb je dan nu het idee dat dit heel erg gaat veranderen in de volgende verkiezingen, dus volgende week? Ik durf het niet te zeggen, want nee. Ja, die 23 zetels die Zweden heeft, dat is natuurlijk ook weer een fractie van het hele Europese parlement. Ja. Dus ik heb er ook niet echt zicht op. Ik moest zelf ook een kieskompas invullen om te kijken wat ik nou eigenlijk moest stemmen. Ja, het is ingewikkeld, Ja, ik ben blij dat ik nog het Nederlands burgerschap heb. Dat ik me niet in die smutkasterie, zoals ze dat noemen, zoals hier ja, zo vreselijk tegen elkaar tekeer gaan dat ik hier niet hoef te stemmen, zeg maar. En dat ik gewoon op een Nederlandse partij kan stemmen. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Als de politiek een beetje als een onveilige omgeving voelt, moet zeggen, in Nederland voelt het af en toe ook wel zo. Maar er wordt in ieder geval niet geschreeuwd naar elkaar, meestal niet. Dan snap ik dat je dat toch naar de in Nederland wil stemmen. Ja, ik vind het hier bijna af en toe beledigend. Want dan, ik was laatst op de trein aan het wachten en dan komt er zo'n politieke partij die komt mij een banaan aanbieden. En dan denk ik van ja, ik krijg van jou een banaan of een appel en ga ik daarom nou op jou stemmen? Dat denk ik toch niet eigenlijk. Ik vraag me ook af of er mensen zijn die hun stemgedrag voor een banaan of een appel willen veranderen. Dat is een goede vraag. Ik denk, kunnen we een keer gaan testen of dat zo werkt? Nu, kijk, dit is een vorm van campagne voeren, hè, appel en bananen. Ik merk in Nederland wordt er op dit moment heel veel ingezet op de jongeren. Op TikTok, Instagram worden allerlei soorten influencers ingezet die waarschijnlijk betaald zijn door de overheid van maak promo voor de verkiezingen, de Europese verkiezingen op 6 juni. Heb je het idee dat dat wordt gedaan vanuit de Zweedse overheid? Niet dat ik weet, er wordt wel reclame voor gemaakt, maar ik zit zelf op TikTok. Dus die mediakanalen, die ken ik ook niet zo goed als oude man. Dat zou ik eigenlijk aan mijn kinderen moeten vragen. Dat snap ik, maar zie je iets, hoe ziet die reclame eruit voor de verkiezingen? Ja, hier is het nog allemaal vrij serieus en een ondertoon dat je een kiesrecht hebt en dat het belangrijk is. En dat je eigenlijk alleen maar mag klagen als je ook gekozen hebt voor iets. Dat is ook wel zo, denk ik. Dat is zo, zeker. Heb je wel een beetje het idee dat Zweden zich verbonden voelt met Europa, met de EU? Steeds meer. Het was eerst 30%, maar de afgelopen 30 jaar is bijna 60% die toch positief ten opzichte van Europa staat. Oké, dat is. Heb je enig idee hoe dat komt? Ik vermoed dat enerzijds de inflatie van Rusland en de Oekraïne er wel echt iets mee te maken heeft. Het NAVO-maatschap. Ja. En dat men toch ook wel weer de voordelen ziet dat je op zich van Stockholm naar Portugal kan rijden. En eigenlijk nergens geld hoeft te wisselen. Ja, dat is inderdaad lekker. Zeker weten. Dus er zit in ieder geval geen Zweed Six. Hoe kun je dat goed? Zweed niks? Er aan te komen. De Zwexit? Ja, nee, een Zwexit zit er bij lange na niet aan te komen voorlopig. Okay. Mits de borsten van goede kwaliteit blijven. Dat geloof ik helemaal. Ik dank je wel, Joep Hermans vanuit Zweden. 6 juni gaan we zien ook hoe Zweden dan heeft gestemd op de Europese verkiezingen. Dank je wel en jij dan veel stemplezier voor Nederland. Ja, fijne nacht, Rosa. Dank je wel, doei doei. Anegwa mudhia kora wa mwaki Anyachere tati ako hike Anyala musia ya kora kara Na kera kara weda wakaga No, dhamire Anake even dansend de show af te sluiten. Dit was De Wereld van BNNVARA van zondag 2 juni. Ontzettend fijn dat je erbij was. Volgende week ben ik er niet. Dan ben ik op het allereerste festival van het jaar, namelijk bij Best Kept Secret. Maar Ruben van Halfte is hier wel. En die hoor je hier zometeen ook bij De Nacht is Zwart. Nog een hele fijne nacht.